En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Alex Vanopslagh, helt ærligt, har du været for hård ved regeringen under Mink-sagen? Nej. Den borgerlige opposition puster til konspirationsteorier, mener ledende socialdemokrater. Man kører sådan en tilsvinningskampagne, som jo på mange træk ligner det, som Trump også gjorde. Politikerne i Blå Blok har derfor et ansvar for de aggressive demonstranter, der torsdag mødte op foran retten på Frederiksberg, hvor Mette Frederiksen blev afhørt i Mink-kommissionen. I bærer et kæmpe ansvar for de her amerikanske tilstande. Made up by crooked Hillary Clinton and the Democrats. How would you like to have her as your wife? Skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Hvad siger partileder i Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, til kritikken? Alle mennesker med sådan en god, sund fornuft må jo undre sig over, at der er ingen eksperter, der siger, at det er godt at slette sms'er af hensyn til informationssikkerhed. Velkommen i Pilestræd. Socialdemokratiet mener, at Blå Blok, som du jo er en del af, er gået for langt i jeres beskyldninger og i jeres retorik. Er du enig i det? Nej, jeg synes alt overvejende, at det er lidt noget klynk, ikke? Altså, den her regering vælger først at aflive hele minkerhvervet på, hvad der sidenhen viser sig at være et meget, meget tyndt grundlag. Altså det sekund, at man offentliggjorde den her risikovurdering for SSI, så blev det skudt ned af rigtig mange eksperter, både i Danmark og udlandet. Og det var en risikovurdering, hvor man tilbageholdt detaljerne for Folketinget. Så finder man ud af, at der mangler lovhjemmel, og i stedet for at sige, okay, vi kan jo ikke aflive nogen mink, altså tvinge folk til at aflive deres eget livsgrundlag og ejendom, indtil at der er et flertal i Folketinget, der er det på plads, ja, så fortsatte man med at opfordre til at kræve, at minkene blev aflivet. Og i øvrigt, hvis jeg var blevet bekendt med, at der ikke var lovhjemmel, så havde vi afholdt samme pressemøde med samme triste, men nødvendige besked, og så i øvrigt havde afsluttet med at sige, men der er ikke lovhjemmel til det her, og det beder vi Folketinget om at hjælpe os med at tilvejebringe. Og det er aldrig nogensinde acceptabelt i demokrati. Og så er der jo fuldt alt det her med sms'er og cover-up og alt det her sidenhen. Og hvis ikke oppositionen gik hårdt til regeringen i sådan en sag, så ville vi svigte vores pligt. Altså, hvis vi nu lige skal prøve at rense os selv lidt, har du på noget tidspunkt sagt noget, som var overstregen? Da Mette Frederiksen var ude ved de her gode minkavlere nede omkring Kolding, de to brødre dernede, som jeg også selv har besøgt, der kommer hun ud derfra, og der er et presmøde, og så står hun og græder over, at det er simpelthen så trist, at hun har tvunget dem til at aflive deres dyr. Det har været en følelsesladet. Vi har to generationer af rigtig, rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det, men der skrev jeg på min Facebook, at det var krokodilletårer. Det har været følelsesladet for dem, og undskyld. Det er det også for mig. Og som jeg lige sagde her. Og der siden jeg tænkte, var det forkert? Du tror i dag, at det var unødvendigt, jo. Jamen, jeg kan ikke, altså, jeg tror ikke, det var skuespil nødvendigvis. Altså, det var jo dumt at antyde det, men jeg kunne sagtens kritisere. Det er jo fordi, at jeg var enormt pikeret med rette over, at en statsminister stiller sig op efter den opførsel, hun har haft, og så stiller sig op og græder over sin egen beslutning, som hun ikke har ville rette op på noget tidspunkt. Så det mener jeg helt berettiget at kritisere. Man behøver bare ikke at bruge ordet krokodilletårer. Så der kan jeg godt komme på et eksempel selv, hvor den lige fik, hvad skal vi sige, 2-3% for meget. Men man kan jo ikke der udlede, at oppositionen er hysterisk, at vi pisker en stemning op. Det er regeringshandlinger, der er problemet her. Ikke at oppositionen gør det, en opposition skal gøre, nemlig at kritisere en regering, der har brugt loven. En stribe socialdemokrater, blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han anklager jo for en Trumps kampagne. Det skete blandt andet i kølvandet på anklager om, at Mette Frederiksen havde slettet sms'er for at skjule noget. Hun holdt jo et pressemøde, hvor hun forklarede sig efterfølgende, så skrev Hummelgaard på sin Facebook, det er nok ikke overraskende, men oppositionen fortsætter angrebene. Mm-hmm. Det er muligt, deres umiddelbare konspiration blev punkteret i går, men nu jagter de bare en ny. Hvad siger du til den kritik? Jamen, den er jeg jo uenig i. Altså, statsministeren påstod, at hun havde slettet sin beskeder af hensyn til informationssikkerhed. Fra sommeren 2020, der begynder statsministeriet mere generelt, her vil jeg gerne tilføje for mit eget vedkommende, heldigvis, at sætte øget fokus på at styrke sikkerheden, herunder særligt informationssikkerheden generelt. Der er ikke en eneste ekspert, altså ikke en eneste ekspert, der har bakket hendes udsagn op og sagt, at det er en god idé at slette sms'er hensyn til informationssikkerhed. Men du ved vel ikke, at hun lyver om det? Nej, men prøv at, altså, selvom man er politiker, så behøver man jo ikke at insistere på at gøre sig selv dummere, end man er. Og jeg ville skulle gøre mig selv væsentligt dummere, end jeg, hvis jeg skulle sige, at det skal nok passe, at statsministeren som den eneste minister i hele det her land har slettet sin beskeder af hensyn til informationssikkerheden, selvom der er ingen eksperter, der bakker det op. Altså, hvorfor skulle hun lyve om det? Det er utroværdigt. Jeg ved ikke, hvad grunden til... Hvad den reelle grund er til, at hun er begyndt at slette de her sms'er. Det skal jeg ikke kunne sige. Men de fleste normale mennesker, når vi sletter sms'er, så er det fordi, vi gerne vil have, at folk undgår at læse det, vi har skrevet om. Mm. Der kan godt være andre gode forklaringer. Vi har bare ikke hørt nogen gode, troværdige forklaringer endnu. Og selvfølgelig skal vi påpege det. Altså, når ministre har talt usandt til Folketinget, så er de som regel blevet væltet. Og Mette Frederiksen kan åbenbart slippe afsted med det igen og igen. Og det her det er endnu et eksempel på, at hun siger noget, måske, der er måske fordi det ikke er blevet bevist, at hun har løjet om det her. Nej, men alle mennesker med sådan en god, sund fornuft må jo undre sig over, at der er ingen eksperter, der siger, at det er godt at slette sms'er af hensyn til informationssikkerhed. Okay. Altså, det er bare meget utroværdigt. Senest har Peter Hummelgaard så givet jer skylden, eller i hvert fald sagt, at I har et medansvar for, at demonstranter foran Mink-kommissionen den her uge står med billeder af Mette Frederiksen bag trammer og en skrift, hvor der står "Lock her up". Har I et medansvar for den retorik blandt demonstranterne? Nej, det har vi ikke. Altså, vi har jo ikke, der er ikke nogen af os, der har sagt, lock her up, og hun skal i fængsel og sådan noget. Vi har sagt, at det her det er måske noget, der skal ind i en rigsret, helt bestemt. Er det over grænsen, at de står med de her billeder? Altså, hvilken grænse? Det, der over grænsen, det er, når det begynder at blive ubehageligt og intimiderende og truende, og man smadrer baglygte på en ministerbil. Ja. Ikke? Men tænk så engang, altså, det er jo ikke os blå politikere, der har inviteret dem eller opfordret dem til at komme. Det er borgere, der er frustreret. Tror du ikke, du kan være med til at puste ild til den frustration? Jamen, altså, vi skal lige have blik for, hvor er det frustration kommer fra. Den kommer af en magtfuldkommen regering, der har brudt loven, som har sagt, at det var det rigtige at gøre. Er det ikke nærmest ligegyldigt, om de her mink aflives eller ej? Og det er det ikke. Og så må grundloven vige. Det er simpelthen heller ikke rigtigt, det der bliver sagt, at grundloven den må vige. Jeg kunne ikke drømme at man skulle fortsætte, selvom man ikke har lovgrundlag på plads. Altså man føler sig hævet over loven. Og siden den kommet med en række utroværdige forklaringer på hele sms-delen. Og det er borgerne frustreret over. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, jeg tror, de fleste mennesker godt kan se, at det er jo ikke vores skyld, at der er mennesker, der stiller sig op på den måde. Peter Hummelgaard kan nok ikke. Han har også skrevet på Twitter, at de borgerlige partier og partiledere bærer et kæmpe ansvar for de her amerikanske tilstande. Det mest kyniske forsøg på karaktermord i dansk politik. Man må håbe, at de er ansvarlige nok til at rydde op i egne konspirationer, når kommissionen er færdig. Føj. Hvad siger du til det? Men hvad er det for nogle konspirationer? Altså, det er jo offentligt kendt, at der ikke var lovgrundlag på plads. Det er offentligt kendt, at selv efter hele landet vidste, at det var ulovligt at kræve minkene aflivet, så fortsatte politiet med at ringe rundt til minkavlerne. Militæret kørte ud til minkavlerne og sagde, hvordan går det med at aflive alle dine mink? Statsministeren stod på tv og sagde, I skal blive med at aflive minkene, selvom der ikke er lovgrundlag på plads. Altså, det er jo fakta. Det er altså, jo en konspiration. En måde at puste til de her konspirationer kunne vel for eksempel være, at I er med til at stemme for en rigsret? Et flertal i Folketinget ønsker at afvente granskningsundersøgelsen. Og det kan vi også godt gøre. Men vi kan også bare beslutte nu, at det vi ved, det skal føre til en rigsret. Før kommissionen overhovedet har påbegyndt sit arbejde. Jeg tror ikke, det bidrager til konspirationer. Det bidrager nok mere til... Blå Blok fremstår lidt råvilde, jeg tror mere, det kan skade Blå Blok, end det kan påvirke til en eller anden polarisering eller lignende. Tror du ikke netop, at det skal jeg lige høre dig til, tror ikke, at det kan puste liv til en polarisering, at I stemmer for, at landets statsminister skal for en rigsret, inden vi overhovedet ved, hvad kommissionen når frem til? Nå, men prøv, altså, vi ved, uagtet hvad kommissionen undersøger, så ved vi, at regeringen ikke havde lovgrundlag på plads, og da den fandt ud af, at der manglede lovgrundlag, så gjorde den ikke det, der skulle til for at stoppe aflivning af minkene. Det er ulovligt. Det er et grundlovsbrud at blive ved med at kræve mink aflivet, når man ikke har lovgrundlaget på plads, for det er folks private ejendom. Det ved vi. Vi ved, at Mette Frederiksen har taget beslutningen. Det er sket for i K-udvalget. Men vi ved derfor, ikke, om hun vidste, at det var ulovligt. Hun siger jo selv, at hun ikke vidste det, og det er ikke kommet frem under kommissionen. Og det er også simpelthen, altså, jeg synes, det er så ligegyldigt, hvad hun vidste inden det pressemøde. Fordi alene det, vi ved nu, det er for mig at se nok til, at det skal have politiske konsekvenser, og også retlige konsekvenser, fordi vi kan ikke i demokrati og et folkestyre acceptere, at en statsleder hersker på den måde. Men Alexander, når det så er sagt, for jeg vil gerne give en indrømse, altså, det var jo ikke kønt, at vi stemte for det der borgerforslag. Hvorfor gjorde I det så? Fordi borgerforslaget var, jeg synes, kvaliteten i det borgerforslag var ikke særlig godt. Altså, det var hvorfor stemte andet, I for? Jamen, det er jo på grund af det, jeg sagde før. Det er jo, vi ved, der er begået lovbrud. Vi ved jo tilstrækkeligt, og en rigsret vil jo også undersøge de ting, kommissionen undersøger. Men jeg kan sagtens forstå det synspunkt, der hedder, nu er der jo nedsat en kommission. Så stem nu nej til borgerforslaget, vend på kommissionen og stil jeres eget forslag om rigsret. Det vil måske være sådan mere savligt. Det vil jeg gerne erkende. Men der er ikke noget galt i det synspunkt, at det her, det skal have konsekvenser for de ansvarlige, og det er sådan i en retlig forstand, når det er politikere og minister, så er det jo en rigsret. Men har det ikke netop haft de politiske konsekvenser, fødevareministeren er gået af? Jo, jeg tror, Enhedslisten vælter ham, fordi han ikke slog minkene hurtigt nok ned. Altså, ansvaret blev taget væk fra Mogens, fordi man var utilfreds med, at minkene ikke blev aflivet hurtigt nok. Så beslutter man at styre processen, at alle minkene skal aflives, også selvom der ikke er lovgrundlag på plads. Og så står man gået hjælpen, og bagefter har frækheden til at sige, at det er Mogens Jensens skyld det hele. Altså, det er jo næsten tragikomisk, og det er fair nok. De gør jo det, de skal for at slippe ud af den der kattepine. Men det er ikke tilfredsstillende, at en statsminister, der bærer så stort ansvar, ikke skal være med til at tage en del af ansvaret. Men kan du forstå, hvis for eksempel Peter Hummelgaard siger, at I er med til at puste til den her nu udmøntet en ret voldsom reaktion ude ved Mink-kommissionen. Er I med til at puste til det, når I stemmer for en rigsret, inden kommissionen overhovedet begyndt sit arbejde? Altså, nu bliver det lidt kontrafaktisk. Hvis man siger, Peter Hummelgaard slynger jo ud med sine teorier og antagelser, og jeg kunne godt forestille mig, at det forholdt sig sådan, at hvis vi ikke var meget kritiske, hvis ikke vi påpegede, når tingene var meget utroværdige, hvis ikke vi var konsistente i forhold til at sige, når vi har stemt for en rigsret i forhold til Inger Støjberg, så vil vi selvfølgelig også med Mette Frederiksen. Altså kunne man godt forestille sig, at polariseringen ville være endnu større, fordi at folk ville i endnu højere grad tænke, jamen de er jo alle sammen bundkorrupte, de der politikere, de holder hånden over hinanden. Jeg siger ikke, det forholder sig sådan, men jeg tror, det er lige så sandsynligt, nok egentlig mere sandsynligt, end Peter Hummelgaards påstand. Du sagde forleden i Deadline, at du gerne vil have en saglig og faktuel debat. Selvfølgelig er det her en sag, der skal forfølges. Den skal forfølges til dørs. Det skal gøres sagligt og faktuelt, men selvfølgelig skal det følges til dørs. Ellers så vil vores folkestyre ikke længere bestå. Det synes jeg, at vi lige skal prøve at teste. Så lad os tage en hurtig runde, sandt eller falsk, om følgende sætninger, som jeg har taget fra jeres egen partihjemmeside. Lad os se, om de her de bidrager til en saglig og faktuel debat. Mette Frederiksen har en højrestående persons kyniske overbevisning om egen ret til magtudøvelse, uden at lytte til argumenter eller bekymre sig om følgerne. Sandt eller falsk, den sætning bidrager til en saglig og faktuel debat. Jeg synes, det er en meget nøgtern beskrevet sætning, og jeg er ikke uenig i noget af det, der er sagt. Den næste, Mette Frederiksens magtafgangse og lemfældige omgang med danskernes frihed skal bekæmpes. Sandt eller falsk? Bidrager til den skal helt bestemt bekæmpes. Nå, men nu skal jeg, om det bidrager til en saglig og faktuel debat. Sandt det bidrager til en vigtig debat, ja. Det Danmark, vi kender, kan ikke holde ret længe til at have en statsminister, der opfører sig sådan. Sandt. Absolut. Eller falsk? Okay. Det er absolut sandt. Det er, og det er derfor, jeg er engageret i den her sag. Det er altså, fordi det er vores folkestyre. Altså det, vi du kan bare sige sandt eller falsk, det er tilstrækkeligt. Nok, det er regeringen fortsætter ufortrødent med at undergrave vores folkestyre og komme med usandheder til befolkningen. Mm-hmm. Sandt eller falsk? Det er absolut sandt. Bidrager til en saglig og faktuel debat? Det er en faktuel, det er faktuelt, ja. Og altså, er det sagligt? Er det hårdt skrevet? Ja, ja, men det er sandt, det der står. Og det er også faktuelt. Er det faktuelt rigtigt, at regeringen ufortrødent fortsætter med at undergrave vores folkestyre At komme med usandheder til befolkningen, undergrave vores folkestyre, det lyder godt det nok alvorligt. Det er at undergrave folkestyret, når man stiller sig op på tv og siger, at man ikke fortryder noget, og at minkavlerne skal blive ved med at fortsætte med at aflytte mink, selvom der ikke er lovgrundlag på plads, så føler man sig hævet over folkestyret. Og der har været flere usandheder. Altså alene det der med, at det var en klar tydelig anbefaling for SSI, at minkene skulle aflives. Det har kommet Mølbak sidenhen ud og sige, at det var det ikke. Mm. Han åbnede også op sidenhen for, at måske kunne man bevare nogle avlstyr. Så der talte man jo også, i bedste fald overdrev man, hvad myndighederne sagde. I værste fald, der talte man decideret usandt om det. Jeg ved følgende her, at du også blevet forelagt af Ekstrabladet. Du har sagt, at Mette Frederiksen bliver efterforsket af politiet, og hun har slettet bevismateriale. Ingen af delene lader til at være korrekt. Sandt eller falsk, det bidrager til en saglig og faktuel debat. Er der ikke noget midt imellem sandt og falsk? Nej, jeg er meget. Vi skal bare have vi, sandt vi eller falsk. Vi kan godt sige falsk, og hvis jeg må præcisere, så er det jo min kommission, der efterforsker statsministeren med politiets assistance. Ja, der er ikke nogen præcisering her. Altså, Mette Frederiksen bliver efterforsket af politiet. Hun har slettet bevismateriale. Du vil gerne have en saglig og faktuel debat. Sandt eller falsk? Det her bidrager til en saglig og faktuel debat. Altså, vi er ude i semantik, men det er ikke helt faktuelt, at det er politiet, der efterforsker. Jeg skal det er bare have sandt eller falsk fra dig. Så er det jo falsk. Altså, jeg har ikke noget problem med at sige, at der er en semantisk lille fejl. Hvorfor er den her retorik overhovedet nødvendig? Jamen det der, det er jo ikke, det er retorikken fejler intet i det der med, at politiet efterforsker statsministeren. Problemet er, at det jo ikke er politiet, der efterforsker hende. Det er min kommission, der efterforsker hende med politiets hjælp, og så er vi ude i næsten noget semantik, ikke? Så har jeg også fundet et ret nyligt indlæg, du selv har skrevet på jeres hjemmeside. Du bruger ordet Mette Frederiksens mink cover-up. De skandaløse dage. Med et fingerknips smadrede regeringen dansk minkavl. SMS'erne kan åbenbart ikke genskabes. Tingene holdes hemmelige med søgte påskud. Ministre får belejlige hukommelsessvigt. Mm-hmm. Det her indlæg, du har skrevet, er det sagligt og faktuelt, synes du? Er det da fuldt ud faktuelt? Er der knald på retorikken? Ja, men det er faktuelt. Altså, I anklager regeringen for at lyve, at den forsøger at lave et cover-up, og at den sletter oplysninger med vilje. Og jeg vil våge den påstand, at du antyder, at det er for at cover op ting. Altså, har du beviser for noget af det her? Ja, sms'erne er slettet. De har modarbejdet kommissionen. Men, det er jo offentligt. Men har du beviser for, at de bevidst har forsøgt at modarbejde kommissionen, og at de har forsøgt at lave et cover-up? Et cover-up over minkskandalen? Prøv at man sletter en lang række sms'er, når man afviser at give aktindsigt til journalister, som har ret til aktindsigt i forhold til sms-korrespondancer. Når man ignorerer kommissionens henvendelser, så skal jeg jo insistere på at gøre mig selv dummere end jeg, hvis jeg så skal sige, nå, ja, det skyldes jo nok bare lige, at de havde en travl dag. Det er jo, det vil være det mest utroværdige i verden, hvis jeg skulle stille mig op og sige det. Men nu nævner du selv journalister. Altså, når jeg skal bedrive journalistik, så skal jeg jo gerne have en dokumentation for det, jeg skriver. Altså, du vil gerne have en saglig og faktuel debat, så kræver det vel, at der er dokumentation for nogle af de ting, du har skrevet i debatindlægget her. Men vi er alle sammen enige om, at regeringen har slettet sms'er, da Jakob Frivær fra BT spurgte ind til en aktindsigt, om han må se en korrespondance mellem, det må være Martin Justesen og Søren Andersen, den særlige rådgiver hos Mogens Jensen, ignoreret, eller først sagde de, at sms-samtalen aldrig har fundet sted. Mm. Så gik det 10 du måneder svarer indtil. Ikke rigtigt på spørgsmålet. Altså, er det her sagligt faktuelt, når ja, I siger, det. At der og så, er et cover-up, og så beder du om dokumentation for det? Og så præsenterer jeg belægget for det. Altså, det er jo den måde, regeringen har handlet på. Det er jo, at der ikke er en fuld åbenhed og en fuld transparens, at man ignorerer kommissionens henvendelse, man ikke stopper med at slette sms'erne, at man ukorrekt siger til en journalist, der er samtale, ikke har fundet sted, som så viser sig at have fundet sted for ikke at give indsigt i det. Det er et cover-up, når der er ting, man skjuler i en sag, hvor man er mistænkt for at bruge loven. Okay. Nej. Kommissionen skal blandt andet undersøge, om regeringen herunder Mette Frederiksen var klar over, at den brød loven, da den besluttede at aflive alle mink. Er der noget, som indtil videre er kommet frem, som viser, at Mette Frederiksen har været klar over, at loven blev brugt? Altså, er der noget... Altså, udover at da hun fandt ud af, at loven var blevet brugt, så fortsatte de med at bryde loven. Men du tænker inden pressemødet, ikke? Er der en rygende pistol i kommissionens arbejde, som er blevet afdækket? Er der en rygende pistol inden kommissionens arbejde? Nemlig den, at altså, da vi behandlede for første gang i folketingssagen, om minkavlerne skulle tvinges til at afstå deres private ejendom, der var alle minkene døde. Folkestyret nåede aldrig at godkende den beslutning, inden den var effektueret af regeringer og myndigheder, og minkavlerne selvfølgelig også. Ikke? Så der er der jo en rygende pistol. Men hvis spørgsmålet er, for det kan jeg godt fornemme, at medierne fokuserer på en eller anden mærkelig grund, også støttepartierne. Ja, vi altså, hvad vidste hun inden pressemødet? Nej, men det er jo to forskellige ting. Altså, hvad hun vidste inden pressemødet? Jamen, det er jo ikke det mest interessante. Det er jo alt det, vi ved, som vi skal undersøge. Hvorfor forholder det sig sådan, og hvilke konsekvenser skal det have? Så det er fint, at vi prøver at få afdækket, at det passer virkelig, at der er ingen, der har læst bilagene. Passer det virkelig, at Mogens Jensen, at Mette Frederiksen først finder ud af, at det er ulovligt, når det står i pressen og har været i pressen i 3-4 timer? Altså, det er da også pudsigt. Okay, Alexander, hvis jeg nu hopper med over på din side, ikke? Hvis vi skal bygge den stærkeste sag mod Mette Frederiksen, hvad er vores bedste bevis? Det er jo, at det sekund, man finder ud af, at det hele er ulovligt, fortsætter man operationen med at aflive alle minkene, selvom Folketinget ikke har godkendt det. Men tror du, hun har vidst, at det var ulovligt, da man satte det i værk? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis vi tager statsministerens ord for gode varer, så har hun ikke læst bilagene, der var ikke noget skriftligt grundlag, der er ingen, der havde advaret hende. Og hvis det passer, så er der bare tale om grov uagtsomhed. Og det frikender jo ikke statsministeren. Så jeg vil da gerne give statsministeren sige, at statsministeren har ikke forsætteligt brudt loven på det tidspunkt. Hun har bare udvist enormt høj grad af grov uagtsomhed. Og derfor har hun jo så også lavet sin fødevareminister gå af. Men fødevareministeren skal jo ikke gå af, fordi statsministeren udviser grov uagtsomhed. Men det er jo ham, der har ressortansvaret. Ja, men det er, som også Jørgen Grønnegård og Frederik Waage pointerer i Berlingske i dag, så prøver hun at tørre den af på Mogens Jensen for en beslutning, som hun har taget i et forum, hvor hun sidder for bordenden, og det er tydeligt, at processen jo blev taget væk fra fødevareministeriet inden. Så de der to gode professorer er jeg enig i. Og enig med, hedder det. Alex Vanopslagh, hvis kommissionen frikender regeringen, eller i hvert fald siger, at ingen fra regeringen vidste, at loven blev brudt, stiller du dig så tilfreds? Men jeg synes ikke, det er det, der er den relevante del. Det, der er den relevante del, det er, hvorfor er det, at man fortsætter ufortrøden, selvom Folketinget ikke har godkendt og behandlet, at minkavlerne skulle tvinges til at afstå deres ejendom. Og det mener jeg også står i kommissoriet indirekte, at de skal undersøge, men indtil videre har de ikke brugt særlig meget tid på det. Tiden er jo meget på, hvem er det, der styrer processen? Det er de jo gode til at påpege, det er jo de facto statsministeriet. Og hvad har man vist inden pressemødet? Så der er man jo ved at undersøge, er det forsætteligt eller grov uagtsomhed. Men det, der er mere interessant, det er jo, når det alle har den samme viden, som den, der står i pressen, hvorfor er det, man ikke reagerer der? Det er der, jeg synes, at det er grovest, og det er også der, det, altså, vi kan alle sammen komme til at begå fejl. Det har jeg fuld forståelse for, og det vil jeg egentlig også kunne tilgive langt den her vej. Men det der med, at man så stiller sig op for en minkavl og siger, at du skal blive ved med at afløbe dine dyr, selvom der ikke er lovgrundet på plads. Jeg synes, det er udtryk for dårlig moral. Uanset hvad konklusionen bliver fra kommissionen, skal Mette Frederiksen så stadig for en rigsret? Altså, jeg vil sige, jeg vil åbne den kattelem, at hvis det vitterligt forholder sig sådan i ren jura, at hun ikke kan stilles til ansvar for de beslutninger, hun tager, så vil jeg arbejde for at ændre lovgivningen sådan, at fremtidige statsminister, der gør noget lignende, kan stilles til retligt ansvar for de beslutninger, statsministerne tager. Jeg ved ikke, om hun har ret i, at statsministeren kan beslutte at aflive alle mængdene, men hun kan ikke stilles til ansvar for det. Jeg ved ikke, om det passer. Når jeg læser diverse eksperter og professorer i medierne, så er det meget tvivlsomt, om det forholder sig sådan. Når man læser ministeransvarsloven, så er det meget tvivlsomt. Men jeg er ikke juridisk spidskyndig nok til at vurdere, om det forholder sig sådan, at en statsminister, uanset hvilken beslutning statsministeren tager, ikke retligt kan holdes til ansvar. Men det er jo det, statsministeren antydede kommissionen i går. Har hun ret i det, jamen så kunne man jo i princippet aldrig nogensinde sætte en statsminister for en rigsret. Og så er der jo noget galt med loven. Så hun skal få en rigsret, uanset hvad kommissionen er frem til? Altså med den viden, jeg har nu, så vil jeg helt bestemt støtte en rigsret. Men altså, der kan jo komme noget juridisk, som kan komme bag på mig. Men jeg har svært ved at se, hvordan det kan forsvares, at en statsminister ikke sørger for, at man stopper alle aflivninger af mængden, indtil Folketinget har godkendt det. Altså, Anders, det skal jeg bare lige forstå. Før kommissionen gik i gang, stemte du for en rigsretssag. Nu siger du, at der godt kan komme noget juridisk, som gør, at hun alligevel ikke skal sættes for en rigsret. Når man læser ministeransvarsloven, når man læser, hvad Frederik Waage og Jørgen Grønnegård siger, så tyder det på, at alt det, som Mette Frederiksen antyder i afhøringen i går, nemlig at hun ikke kan retligt stilles til ansvar, det er forkert. Og så synes jeg, hun skal få en rigsret. Ja. Men hvis det forholder sig sådan, som Mette Frederiksen siger, men det er ikke sådan, jeg læser ministeransvarsloven eller de eksperter, der er for udtalelser, at en statsminister ikke kan stilles retligt til ansvar for de beslutninger, statsministeren tager, så er der noget galt med lovgivningen. Hvor var det men?